یه دریای چشمان تو صد رنگیم کمونه بلم رونه دل من میخواد آواز بخونه دو چشمات مهربونه دو ابروت سایه بونه زده بر قلب عاشق با یک تیر دو نشونه تنگ غروبه دریا چه خوبه این دریای قافه ما را میبره با خود به هر جا از آغوش ساحل دل من